programie trzecim utwór, który w przyszłości zakończy najnowszą epkę Kamasi Washingtona. Epkę, która ma nosić tytuł, przypomnę, Harmony of Difference. Jazz Session. Po muzyce z XXI wieku pora popatrzeć w zamierzchłą przeszłość, zwłaszcza że Kamasi Washington postrzegany jest jako post-Coltrane'owiec. Thank you. Legendarny My Favorite Things, czyli zarówno utwór, jak i kompozycja, która przyniosła spory komercyjny sukces Johnowi Coltrane'owi. Rzecz jasna, sukces spowodowany wysoką sprzedażą tej płyty wytłoczonej w wytwórni Atlantic. Warto również wspomnieć, że właśnie na tej płycie Train po raz pierwszy wykorzystał w nagraniu saksofon sopranowy. I teraz dopiero zdałem sobie sprawę, że zupełnie podświadomie tak układałem listę utworów pierwszego spotkania, że gdzieś zarysował się tutaj wątek przyczynowo-skutkowy, bo wcześniej Kamazi, czerpiąc garściami z dorobku Traina, przed nim słowo Repetitions, widniejące na trzeciej części albumu The Epic, które z kolei skleiło się z polską formacją Electroacoustic Beat Sessions. Ta płyta z kolei oparta jest na kompozycjach Krzysztofa Komedy, który pojawił się prawie na początku. No i jeśli znowu patrzeć na wybrzmiałą przed chwilą płytę Traina, to warto po pierwsze wspomnieć, że za 10 dni będziemy obchodzić równą 50. rocznicę śmierci tego wyjątkowego saksofonisty, który oczywiście odszedł zbyt wcześnie, co wywołało olbrzymi szok u jego drugiej żony Alice Coltrane. Po śmierci męża Alice, która jak wiadomo była pianistką i harfistką, szukała wsparcia u mistrzów duchowych, a że już wcześniej fascynował ją hinduizm i filozofia wschodu, to wszystko, opowiadając w takim naprawdę wielkim skrócie, pogłębiło jej duchowe zaangażowanie, no i spowodowało, że otworzyła ośrodek, w którym zapraszała ludzi głoszących wedantyzm. I tam wraz z innymi zaczęła też śpiewać, co zostało zarejestrowane na kasetach. I proszę sobie wyobrazić, że dopiero w XXI wieku te nagrania po raz pierwszy zostały wydane. Stało się to w maju tego roku na kompilacji zatytułowanej The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sagni Tananda. Thank you. gotta go. Rama, rama. To tytuł tego nagrania, pochodzącego z kompilacji The Ecstatic Music of Alice Coltrane, Turiya Sanghi Tananda. Płyty wydanej po raz pierwszy w maju tego roku, potem jak wiele lat ta muzyka najzwyczajniej znajdowała się tylko i wyłącznie na kasetach magnetofonowych. Przez pryzmat kasety patrzę również na ten album, który od wielu, wielu lat jest najlepszym w twórczości tego geniusza. Mimo iż autorem kompozycji jest zupełnie kto inny, ale mimo tego to jednak nazwisko mistrza widnieje na tym wydawnictwie. W jazzowej sesji pora na spotkanie z płytami Milesa Davisa. Orange. Taki tytuł widnieje przy tym nagraniu. Zresztą większość z nich to właśnie kolory. Ale do rzeczy. 10 kompozycji i 3 ważne daty. Pierwsza z nich to rok 1985, kiedy została nagrana ta płyta. Rok 1989 z kolei to czas, kiedy ją wydano. I rok 90 to czas, w którym otrzymała nagrodę Grammy. Znawcy twórczości Milesa Davisa z pewnością wiedzą, że dziś słuchamy albumu Aura. We'll be right back. programie trzecim Czerwień spod znaku Ory Milesa Davisa, albumu koncepcyjnego ze suitą kompozycji Palego Mickelberga, który napisał je właśnie dla Milesa. Całość wykonał poszerzony skład Big Bandu Radia Duńskiego, w którym znalazła się m.in. liderka wielu innych zespołów, ale też perkusistka, tancerka, wokalistka, kompozytorka i pianistka, jaką jest Merlin Mazur. W składzie tej płyty można znaleźć również Johna McLaughlina. Ora jest pierwszą płytą nagraną z Big Bandem po 20-letniej przerwie. Jest płytą łączącą wiele światów i co za tym idzie, wiele przecięć stylistycznych, wśród których widać krzyżówki muzyki współczesnej, elektroniki i charakterystycznego dla całości krystalicznego chłodu, który potęguje się, kiedy słucha się tego dzieła z kompaktu. Przyznam, że od kilku lat jest to moja najlepsza płyta Milesa, mimo iż Amerykanin nie skomponował muzyki. I na zakończenie jeszcze jeden fragment tego wybitnego dzieła. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas w sesji jazzowej. Do usłyszenia w audycjach nadawanych z terenu festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Festiwalu, z którego mam nadzieję przywiozę koncert Electroacoustic Beats Sessions. Dziękuję za uwagę, mówił Michał Margański. Autopromocja. Pierwszy polskojęzyczny album grupy Elsztat ze świetnymi tekstami Konrada Dworakowskiego, El Story, zabrzmi w wersji koncertowej w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie ma snu siara, co sadził to drzewo. Zapraszam od 19:00. Piotr Metz. Nie ma sąsiadki, co plotła makra. Autopromocja. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam.